Hermed byder jeg dig velkommen til en gennemgang af de mest brugte jagthornsignaler. Båndet er tænkt som hjælp, både til de, som selv gerne vil spille på jagthorn, og i øvrigt til alle jægere, således at man her lærer, hvordan signalerne lyder og hvilken betydning de har. Vi starter nu med det første signal, som er halali. Dette signal blæses før parolen som optakt til en dejlig jagtdag. Signalet er samtidig en hilsen til jægernes skytshelgen Hubertus. Signal nummer 2. Jagt begynd. Dette signal blæses ved hver såts begyndelse, når jægerne og klapperne er på plads. Signalet kan eventuelt besvares fra klapperne eller hundefører med samme signal, hvorefter drevet kan begynde. Signal nummer 3. Holdt. Dette signal blæses i såten, når klapper eller hundefører finder det nødvendigt, for eksempel at rette kæden ind. Signal nummer 4. Fremad. Dette signal blæses, når kæden igen er intakt. Signal nummer 5. Løs flere hunde. Dette signal blæses, hvis jagtlederne finder det nødvendigt med flere hunde. Signal nummer 6. Forstået. Dette signal blæses som kvittering fra hundeføreren. Signal nummer 7. Jægerråb. Dette signal blæses ved afslutning af hver sot, og ingen må forlade deres poster, før dette signal har lydt. Da signalet er så kort, blæses det sædvanligvis to gange. Signal nummer 8. Samling. Dette signal kan for eksempel blæses efter jægerråb. Signal nummer 9. Frokostsignal. Dette signal er et af de bedste signaler, der blæses lige før frokost som optakt til en velfortjent hvile- og hyggepause. Signalet blæses her udsat for to horn. Vi er nu nået til vildparaden, hvor der blæses over de nedlagte dyr. Vi gennemgår disse signaler uden hensyn til rangfølgen. Signal nummer 10. Hjortens død. Signal nummer 11, du er i orden. Signal nummer 12, dyret. Signal nummer 13, reven. Signal nummer 14, haren. Signal nummer 15, grævlingen. Signal nummer 16, snippen. Signal nummer 17, fasanen. Signal nummer 18, øvrige fuglevildt.